الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الختمة وما أدراك ما الختمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة بڑی بربادی بڑی ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے الذی جمع مالا وعددا وہ جس نے جمع کر رکھا ہے مال کو وعددا اور ان کو گن گن کر کے رکھتا ہے شمار کر کے رکھتا ہے یحسب ان ماله افلدا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا لینبذن فی الختمہ البتہ اس کو پھینک دیا جائے گا ختمہ میں وما ادراک ما الختمہ آپ کو کیا خبر کہ وہ ختمہ کیا چیز ہے نار اللہ الموقدہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے التی تطلع الافدا وہ جو واقف ہو جاتی ہے دلوں پر وہ جو پہنچ جاتی ہے دلوں پر انہا علیہم موسدا بے شک ان پر بند کر دی جائے گی یا مد ممددا لمبے لمبے ستونوں میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاخبا الباؤون البراء الانتا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے ان میں اللہ نے تین بڑے گناہ ذکر کیے ہیں کہ تین گناہ بڑے ہیں اور ان تینوں گناہوں پہ عذاب شدید کی وعید سنائی ہے ان تینوں پہ گناہ سخت ہوگا ان تینوں گناہوں پہ جو عذاب ہوگا تو اس کی شدت سمجھائی کہ وہ شدید قسم کا عذاب ہوگا اس آدمی کو پکڑ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا ختمہ دوزخ کو کہتے ہیں اور ختمہ دوزخ کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اتنی شدید ہے کہ جس شے کو اس میں پکڑ کر کے ڈالا جائے گا اس کی ہڈیاں توڑ دے گی ختمہ کا معنی ہوتا ہے ہڈیوں کو توڑنے والے، یہ اتنی شدید آگ ہو گیا. اصل میں یہ تین گناہ جو اس سورت مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، ہومزا لومزا جمع مال، یہ تینوں گناہ مسلمان میں تو نہیں ہونے چاہیے، یہ اصل میں کفار مشرکین کی منافقوں کی عادتیں ہیں. مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس کی یہ عادتیں اور یہ خصلتیں کسی مسلمان میں پیدا ہو جائیں، مسلمان کی عادتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ خصلتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ خصلتیں یہ عادتیں، اس قسم کے گناہ جو ہے یہ کفار مشرکین اور منافق قسم کے لوگ کرتے ہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں. مسلمان کی بڑی حیثیت ہے، وہ اس قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے. اب یہ سمجھے کہ تین گناہ ہیں کیا، یہ تین گناہ ذکر کیے گئے ہیں اور ان پر عذاب شدید کی، سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. ان تین گناہوں پہ جو عذاب ہوگا وہ سخت ہوگا، معمولی نہیں ہوگا. اب یہ سمجھے کہ یہ تین گناہ ہیں کیا، یہ اصل میں نے بتایا ہے کہ یہ کفار مشرکین منافقین کی عادتیں ہیں، اس قسم کے گناہ وہ کرتے ہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں. لیکن جب ماحول بگڑ جائے، معاشرہ بگڑ جائے، تو پھر مسلمان میں بھی وہ خصلتیں وہ عادتیں آ جاتی ہیں کہ جو عادتیں کفار مشرکین کی ہیں، جو منافقوں کی عادتیں ہیں مسلمانوں میں آ جاتی ہیں. اس لیے ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے، اچھے ماحول میں رہے. جب اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا، ان کی مجالس میں بیٹھے گا، تو اس میں عادتیں اچھی بنیں گی، یہ بگڑے گا نہیں، اس کو اپنے عیب نظر آئیں گے بجائے اس کے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرے، اسے اپنے عیب نظر آئیں گے کہ میرے اندر کافی خامی ہے، یہ سارے لوگ مجھ سے بہتر ہیں. جب آدمی کو اپنی خامیاں نظر آ جائیں تو پھر وہ بیچارے کو فرصت نہیں ہوتی کہ لوگوں کی خامیاں تلاش کرنی شروع کرے. تو جب معاشرہ غلط ہو جائے، ماحول غلط ہو جائے، مجلسیں غلط ہو جائیں، سنگتیں غلط ہو جائیں، تو اچھا انسان ہی بگڑ جاتا ہے، یہ بنا ہوئے انسان بھی خراب ہو جائے گا. تو یہ تین گناہ اس میں ذکر کرتے ہیں، ایک ہومزا ہے، دوسرا لومزا. اب ہومزا کسے کہتے ہیں، لومزا کسے کہتے ہیں، اس میں علماء کے مختلف قول ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہومزا اسے کہتے ہیں تانا دینے والے کو، جو آدمی کسی کو کسی کے رو برو اس کے منہ پر سامنے اسے تانے دیتا ہے، اسے برا کہتا ہے، اس کے منہ پہ اسے تانے دینا کہ تم ایسے ہو ویسے ہو ویسے ہو، اس کو کہتے ہیں ہومزا. کہ کسی مسلمان کو اس کے سامنے اسے تانا دینا، ماں بہن کے تانا دینا، اور اس قسم کی گندی باتیں اسے کہنا کہ جس سے اس کو ایذا ہو، تکلیف پہنچے، جسے تانا زنی کہتے ہیں، یہ بڑا گناہ. اور ایک لحاظ سے اس لیے بھی یہ بڑا گناہ ہے کہ اس میں اس مسلمان کی توہین بھی ہے، اس کی تذلیل بھی ہے، وہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. کبھی اس کو ماں کا تانا دیتا ہے، کبھی باپ کا تانا دیتا ہے، کبھی کس کا تانا دیتا ہے. تو اس کو حقیر سمجھ کر کے اس کو تانا دینا، اس میں اس کو ایذا بھی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس میں اس مسلمان کو ذلیل کرنا بھی ہوتا ہے، اس کی توہین بھی ہے. اس لیے حمدہ کے لحاظ سے یہ شدید گناہ کہ کسی مسلمان کو اس کے روبرو سے تانے دینا اور غلط باتیں ایسی کہنا، یہ شدید گناہ ہے جسے آج لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور لومزہ کہتے ہیں کسی کی غیبت کرنا، یعنی کسی کے پسے پشت اس کے پیچھے سے لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کا تذکرہ کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، عیب تلاش کرنا، پسے پشت. وہ آدمی موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ جناب وہ ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ویسا ہے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. تو یہ ایک شدید گناہ. حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس آدمی کے عیب بیان کرتے ہیں، اگر واقعہ میں اس کے اندر وہ عیب موجود ہیں تو کیا یہ غیبت ہوگی؟ فرمایا تم جو اس کے عدم موجودگی میں اسے اس کے پسے کچھ جو عیب تم بیان کرتے ہو، اگر یہ اس کے اندر موجود ہیں تو اس کی غیبت، اگر اس میں موجود نہیں یہ تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو. تو بہتان لگانا بھی شدید گناہ، غیبت کرنا یہ بھی شدید گناہ ہے. تو یہ تینوں گناہ جو ہیں شدید ہیں، اس لیے اس پہ جو عذاب اللہ ذکر کرتے ہیں، عذاب بھی سخت فرما رہے ہیں، عذاب سخت ہوگا. تو یہ تانا زنی کرنا کسی کے سامنے اسے تانے دینا، غلط قسم کے تانے دینا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اس کی توہین ہو، اس کو ذلیل کرنا ہو، یہ خطرناک گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اسے اللہ پاک بڑا جرم عظیم قرار دے رہے ہیں، جسے آج شاید لوگ جرم سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے. اور اسی طرح کسی کی غیبت کرنا، وہ آدمی موجود نہیں، اس کی کمزوریاں، اس کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ مشرکین مکہ کی عادتیں تھیں. مشرکین مکہ حرم میں بیٹھتے تھے تو ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، صحابہ کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کے عیب تلاش کرتے رہتے تھے، چاہے ہوں یا نہ ہوں. یہ ضد تعصب ایسی چیز ہے کہ اس آدمی کے اندر ضد تعصب پیدا ہو جائے تو وہ پھر پسے پش دوسرے کے عیب تلاش کرتا رہے گا، اس کے عیب بیان کرے گا، اس میں ہیں یا نہیں. یہ عادتیں مشرکین مکہ کی تھیں. اور مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی جو سارے منافقوں کا سربراہ ہوا ہے، اس کی بھی عادت تھی، اس کی مستقل پارٹی تھی، ان کا کام بھی یہ تھا کہ ان کی کوئی مجلس غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی تھی. جہاں بیٹھیں گے یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہیں گے یا صحابہ کرام کے عیب تلاش کرتے رہیں گے، بس ان کا مشورہ یہ تھا. تو میں نے بتایا کہ یہ گناہ مسلمان میں نہیں ہونے چاہیے، مسلمان کی شان نہیں کہ اس میں یہ گناہ ہو. یہ کافروں کی خصلتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. لیکن جب ماحول بگڑ جائے، مجلسیں خراب ہو جائیں، ساتھی غلط مل جائیں، تو غلط ساتھیوں کی وجہ کر کے پھر یہ کفار والی منافقوں والی عادتیں مسلمانوں میں آ جاتی ہیں. یہ ہے تو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. عبداللہ بن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی نمازی تھا، بعض غزوات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہا ہے، لیکن اس کے کام یہ تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ جب مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. ایک دفعہ نہیں کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کی دعا کریں، ہم نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈانٹ دیا ہے کہ آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ بھی مت کھڑے ہونا. جنازہ پڑھنا تو دور کی بات، ان کی مغفرت کی دعا کرنا دور کی بات ہے، کسی کی قبر پہ مت کھڑے ہونا. خدا کی شان دیکھیے کہ اس کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا، اس کا نام ہی عبداللہ تھا. یخرج الحی من المیت، اللہ کی عجیب شان ہے. بیٹا پکا اور سچا مسلمان ہے، اور باپ پکا اور کٹا منافق. خدا کی شان دیکھیے، وہ پلیت ہے اعلیٰ درجے کا، یہ پاک ہے اعلیٰ درجے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا صحابی ہے. اس نے کئی دفعہ عرض کیا، عبداللہ بن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بڑا دکھایا، ستایا، صحابہ کو بڑا دکھایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تہمت لگانے والا یہی تھا، یہ اس پارٹی کا سرغنہ تھا. یہ بہت پلید ذہن کا آدمی تھا. تو اس کے بیٹے نے کئی دفعہ عرض کیا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لے آؤں. یہ روز روز کی شرارتیں، فتنے، منافق آدمی ہوتا ہے فتنے باز، اس کا سر قلم کر دوں، سر کاٹ کے لے آؤں. فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، ایک تو تیرا باپ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے. جب کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو لوگ کہیں گے دیکھو جی کلمہ پڑھنے والوں کو مروا رہے ہیں، اس لیے پروپیگنڈے تمام ہوتے ہیں. چھوڑ دو اس کو اپنے حال میں. نتیجہ یہ نکلا، یہ مر گیا. اس کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا، پکا سچا، آپ کا صحابی تھا. اس نے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. بیٹے کی درخواست، بیٹے کی التجا کی وجہ کر کے، ان کی دلجوئی کی وجہ کر کے آپ تشریف لے گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو وہ تو بڑے سخت تھے منافقوں کے معاملے میں. انہیں عرض کیا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا. فرمایا یہ تو بڑا پکا منافق ہے، اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ بھی آپ اگر مغفرت کی دعا کریں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. لن یغفر اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے کہ ان منافقوں کو کبھی ہم معاف نہیں کریں گے. اس کا جنازہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے دل میں شفقت ہمدردی کا بہت غلبہ تھا، امت کی بڑی ہمدردی تھی. کفار مشرکین کے بارے میں بھی آپ کے سینے مبارک میں بڑی ہمدردی تھی، بڑی لگن تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، کفر شرک سے بعد آ جائیں، اچھی عادتیں اختیار کر لیں، بجائے دوزخ کے جنت میں جانے والے بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں انتہائی ہمدردی تھی، بہت ہمدردی تھی. آپ اس فکر میں گھومتے رہتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے، محنت کرتے، بڑی شفقت سے بلاتے، لیکن لوگ مقابلے کرتے، نہ مانتے، آپ کو بڑا رنج ہوتا، اور اس رنج کی وجہ کر کے خطرہ تھا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی نہ نکل جائے، اتنی بڑی شفقت ہم کرتی تھی کفار کے ساتھ، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کے دل میں مسلمان کی ہمدردی نہیں رہی. نام تو ہم لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سیرت کی کانفرنس بھی مناتے ہیں، آج مسلمان صرف جلوسوں تک رہ گئے. آپ کے سر مبارک میں اتنی ہمدردی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَا لَا يُؤْمِنُ ان یکونو یومینو اللہ یکونو مومنین کا نفس غلب بناتا ہے، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنی جان دے دیں گے اس بات پر کہ یہ ایمان والے کیوں نہیں ہوتے، یہ مومن کیوں نہیں بنتے، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اس فکر میں آپ شاید اپنی جان دے دیں گے. اللہ نے تسلی دی کہ آپ کو اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کام ہے سمجھانا، آپ ہمدردی کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اگلا معاملہ جو ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو فرماتے ہیں کہ دنیا جبر کی جگہ نہیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی ہم بھیج سکتے ہیں جس نشانی کو دیکھ کر کے یہ بڑے بڑے سارے مجبوراً ایمان لے آئیں، ایمان لانے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے کہ ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے. یہ امتحان کی جگہ ہے. کسی کافر مشرک منافق کا جی چاہتا ہے ایمان لے آئے، کھرا اور سچا مسلمان بن جائے، نہیں چاہتا تو کفر شرک منافقت پہ جمع رہے. ہم نے دونوں کی جگہ بنا دی ہے، ایمان والوں کے لیے جنت بنا دی ہے، ان کے دوزخ بنا دی ہے. تو دنیا امتحان کی جگہ ہے. امتحان تب ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کے اندر اختیار باقی رہے. اگر اختیار ہم سلب کر لیں تو پھر تو سارے مجبور ہو جائیں گے ایمان لانے پر، لیکن یہ بات نہیں ہوگی. خوشی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے، جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، یہ بات خوب سمجھ رہے ہیں. لیکن جو آدمی اپنی خوشی کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اب پھر اس کو مرتد ہونے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کی توہین کرے، اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ اجازت نہیں. اس میں اسلام کی توہین ہے، اسلام کی بغاوت، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت. آج جو آدمی امریکے کا باغی بنے تو وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا، صدر مشرف کا باغی بنے تو وہ نہیں رہ سکتا، واجب القتل ہے. اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنے تو رہ سکتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں، اس کو سو دفعہ لٹکانا چاہیے. زمین امریکے نے نہیں بنائی، نہ مشرف نے، اس کے باپ نے بنائی. زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے، مخلوق اللہ کی ہے کہ نہیں؟ مخلوق کو پالنے والے اللہ کی ذات. امریکہ، برطانیہ، مشرف وغیرہ جتنے یہ ایک اتحادی بنے، ان کو پالنے والا کون ہے؟ ان کی موت و حیات کا مالک اللہ. ان کے باپ دادوں کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے بڑوں پہ موت کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی ہے. جب ان کے بغاوت کی اجازت نہیں تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغاوت کی اجازت ہے؟ آج اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہمارے حکمران اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی بنے ہوئے ہیں. امریکہ، برطانیہ کے پٹھو ہیں، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں. جیسا امریکہ برطانیہ اسلام مسلمان کا دشمن ہے، کیا امریکہ برطانیہ اسرائیل مسلمان اسلام کو برداشت کر سکتا ہے؟ اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی عراق میں کیا کچھ تباہی مچائی ہوئی ہے، افغانستان کے مسلمانوں پہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ مسلمان حکمران ان کے ساتھ 100% موافق ہیں. تو کیا پھر یہ مسلمان ہیں؟ یہ اسلام مسلمان کو ادار ہیں؟ اگر اسلامی حکومت یہاں قائم ہو تو ان سب کو پھانسی پہ لٹکایا جائے، یہ واجب القتل ہے. امریکہ اور برطانیہ کے یار بن کر کے مسلمانوں کو مروانا، سینکڑوں مسلمان مروائیں، مروائیں کہ نہیں؟ یہ تو خود کہہ رہا ہے 600 کتنے فوجی خود اس نے مروائیں، اور نیک نیک لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے بے گناہ لوگوں کو امریکیوں کے حوالے کرتا رہا. آج اسلامی حکومت جو نہیں بننے دیتے، خدا کا نظام قائم نہیں ہونے دیتے تھے، یہ لوگ نہیں ہونے دیتے. کیا کوئی ایسا مسلمان پاکستان میں ہے جو خدا کے قانون کو نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ کوئی ہے ایسا؟ ہر مسلمان کے دل کی خواہش ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، کیا گیا کہ نہیں، کلمہ پیش کیا گیا، اور اس ملک میں خدا کا قانون عملاً نافذ ہو، ہر آدمی کو اس کے حقوق ملے، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، انصاف قائم ہو کہ نہیں، ہر آدمی کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت آبرو محفوظ ہو، اور یہ تحفظ خدا کا نظام دے سکتا ہے، خدا کا قانون دے سکتا ہے، دنیا کا کوئی نظام نہیں دے سکتا، نہ جمہوریت دے سکتی ہے نہ آمریت دے سکتی ہے. اس 60 سال میں تم دیکھ رہے ہو. تو اللہ کے قانون کے سب سے بڑے مخالف یہی لوگ ہیں، یہ جو اوپر چلے جاتے ہیں. جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو آپ کے سامنے بڑے ہمدرد بن کر کے آتے ہیں، بڑے ہمدرد، قوم کے، ملک کے بڑے ہمدرد. جب سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر، اور پھر سیٹ کے ساتھ پھر عہدہ مل جائے، گورنر وزیر ہو جائے، کابینہ کے وزیر بن جائیں، تو پھر اللہ ہی رحم کرے، پھر ان کی ساری وفاداریاں کفار مشرکین کے ساتھ ہوتی ہیں بس. اور غالباً انہوں نے ان کو فرصت دی ہوتی ہے کہ تم نے اتنے علماء کو قتل کرانا ہے، تم نے اتنے کو قتل کرانا ہے، تم نے ملک کے اندر اتنے پڑے فتنے کھڑے کرنے ہیں. اے پہلے حکمرانوں کو دیکھ، کیا انہوں نے تھوڑے مسلمان مروائے تھے؟ نواز شریف نے اپنے دور اقتدار میں کتنے علماء، بے گناہ علماء مروائے کہ نہیں مروائے؟ بے نظیر کو کسر چھوڑی تھی، اس نے تو اپنے سکے بھائی کو برداشت نہیں کیا، سکا بھائی مارا گیا کہ نہیں اس کے دور میں؟ اقتدار کی کتنی حرص ہے ان کو کہ یہ اپنے سکے بھائی کو برداشت نہیں کر سکتے، کسی اور مسلمان کیا برداشت کریں گے؟ شرعی قانون کے لحاظ سے سب واجب القتل ہیں، شریعت کے ساتھ لیتی ہے، اور خود قرآن پاک حکم ہے کے ساتھ لے. یہ کسی کے باپ کا قانون نہیں، خدا کا قانون ہے، اللہ کے قانون میں سب کی جانیں برابر، امیر ہے، غریب ہے، مرد ہے، عورت ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بھی وہی قانون ہے، مزدور ہے، اس کے لیے وہی قانون ہے. اسلامی قانون جیسے وقت کے بادشاہ کو تحفظ دیتا ہے، ایک غریب مسکین کو بھی ایسے ہی تحفظ دیتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مسلمان تو بھائی مسلمان کی تو بڑی شان ہے، اسلامی حکومت میں غیر مسلم رہے گا تو اسلامی قانون اس کو بھی تحفظ دیتا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا اسلامی حکومت اسی طرح سے بدلتا ہے. یہ کتنا رحمت کا قانون ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کے روشن خیال اس کو برداشت نہیں کر سکتے. انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس ملک میں اسلامی قانون نافذ ہوگا, اور ہر مسلمان چاہتا ہے یہ نوجوان جب اٹھیں گے میدان میں آئیں گے انشاءاللہ خدا ان کی مدد کریں گے. وہ لوگ مرتے تو ہیں, کچھ جائیدادوں کے خاطر مرتے ہیں, کچھ امریکیوں کو بچانے کے لیے مر رہے ہیں, کوئی برطانیہ کو اتحادیوں کو بچانے کے لیے مر رہے ہیں, تو خدا کا نظام نافذ کرنے کے لیے مرے ہیں, تو انجام کیا نکلے گا؟ جو خدا کا نظام نافذ کرنے کے لیے مریں گے شہید بن کر کے جائیں گے, فرشتے ان کا استقبال کریں گے, جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. ابو بکر صدیق, عمر فاروق, علی مرتضیٰ, عثمان بن ذرین, شہدائے بدر, شہدائے احد کے ساتھ ان کو ان کے قدموں میں ان کا حشر ہوگا. یہ تھوڑی دولت ہے, اور یہ مریں گے برطانیہ, اسرائیل, بش وغیرہ کے تحت اثروں کا سوچ لیں. ہم تو ان کے ہمدرد ہیں, ہم تو مشرف صاحب کو کہتے ہیں کہ توبہ کریں, آئیں کلمہ پڑھیں, دوبارہ ایمان قبول کریں, آؤ تجدید ایمان قبول کرو, ان کی سنگت یاری چھوڑ دو. قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ اس وقت تک آدمی مومن مومن نہیں بن سکتا جب تک کفار مشرکین کی سنگت سے الگ نہ ہو جائے. اس کی ساری وفاداریاں مسلمانوں کے ساتھ ہوں, خدا کے قانون کو نافذ کرے, ساری امت کا ہمدرد ہو. جب تک یاریاں نہیں چھوٹیں گی مومن مومن ہو سکتے ہی نہیں. روشن خیال تو ہو سکتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ توبہ کریں, باز آ جائیں. وزیر اعظم کو بھی کہتے ہیں, کابینہ والوں کو بھی کہتے ہیں کہ اپنے حال پر رحم کریں. ملک پر تم رحم نہیں کر سکتے, تمہارے اندر یہ جوہر ہی نہیں ہے, اپنی ذات پر رحم کرو. میاں کیوں جاتے ہو ان کے کیمپ میں؟ ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف آؤ. کیا اچھی دعوت نہیں دیتے؟ کفار مشرکین کے کیمپوں میں نہ جاؤ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آؤ. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ باتیں ان کے دماغ میں نہیں آتی. انشاءاللہ اس ملک میں ایک وقت آئے گا یہ نوجوان اٹھیں گے. آخر ظلم کی انتہا ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے. یہ تھوڑے ظلم ہو رہے ہیں, مسلمان ان کو مارا جا رہا ہے, کسی کی جان محفوظ نہیں, کسی کا مال محفوظ نہیں, کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں, کوئی مولوی محفوظ نہیں, کوئی شریف آدمی محفوظ نہیں, کوئی امیر آدمی محفوظ نہیں, کوئی گھر محفوظ نہیں. دن دہاڑے مسلمانوں کے گھروں میں لوگ جا کر کے ان کو رسیوں سے باندھ کر کے لوٹنا چاہیں تو کون پوچھ سکتا ہے؟ آخر ظلم کی حد ہونی چاہیے. یہ مظلوم مسلمان ایک وقت اٹھیں گے, ان کے گریبانوں سے پکڑیں گے, ان کو ٹھکانے لگائیں گے, اور خدا کی زمین پہ خدا کا نظام انشاءاللہ یہ نوجوان نافذ کروائیں گے. کیوں بھائی, ہوگا کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں تم توبہ کرو, سچے مسلمان بنو, تم ہی میدان میں آ جاؤ, ہمیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں, خدا کے نظام سے تعلق, اللہ کے نظام نافذ کرو. تمہارے اندر صلاحیت نہیں تو چھوڑ دو, کسی اچھے آدمی کو آنے دو. تو حاصل یہ ہے کہ تین خصلتیں, ایک ہے غیبت اور دوسرا تانہ زنی, ایک دوسرے کو تانے دینا, یہ بڑا گناہ ہے. غیبت بڑا جرم ہے, جس آدمی کی پسے پشت آدمی کے عیب تلاش کرتا ہے, اس بیچارے کو کیا پتا ہے میرے اوپر کیا الزام لگایا جا رہا ہے, اس سچے جھوٹے الزام لگایا جا رہا ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں, عبداللہ بن ابی کفار کی حضرت ہے. اللہ مسلمانوں کو روکتے ہیں, اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر سزا کوئی ملے گی, اس لیے خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہی ہے. اللہ ہمیں تانہ زنی سے بھی, غیبت سے بھی, اور حلال کی کمائی عطا فرمائے, حرام کی دولت سے ہر مسلمان کو اللہ بچائے، جسے اللہ نے دولت دی ہے شریعت کے مطابق اللہ کے راستے میں اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔